بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور، کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ فی رق منشور، کشادہ اوراق میں۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما له من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ هذه النار التی کنتم بها تکذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سغر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں، تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔ ام له البنات ولكم البنون کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ پس ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو, تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو, اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو.